Beste luisteraars, ja, hier ben ik dan weer, jullie DJ voor vanavond, DJ Marina. Ja, en ik was een beetje te laat, ja, door mijn eigen stomme fout heb ik op iets geklikt en ik was eruit. Ja, dat gebeurt natuurlijk allemaal. Ja, we zijn vandaag in december 2011. We gaan er vanavond een heel gezellige avond van maken. Ja, ik heb hier de mopjes, een mopje of twee, liggen. Ik heb het weerbericht al klaarstaan en ik heb ook nieuwsfeitjes klaarstaan. Ja, en we gaan zo ook meteen beginnen met de klapper van de week. En dat is onze JJ. Zeggen, ga lekker zitten of hangen en neem er een lekker hapje bij en een drankje bij, want we gaan er lekker tegenaan. Thank you.

Zeg jij liefde, ik hou van jou. Ik laat je nooit meer gaan. Het voelt weer zo vertrouwd. Ik weet nu dat er een God bestaat. Hij leerde mij het leven op straat. Zoveel verdriet is mij nu bespaard. En dat komt door jou, mijn lieveling. Want een dag zo zonder jou, het voelt nog steeds als innerlijke kou. Weet dat ik altijd zielsveel van je hou. Schat, ik hou van jou. Ja, dat was Rob Zorn met Ik weet nu dat er een God bestaat. Ja, een prachtig nummer natuurlijk. En de zanger zelf is ook zo'n prachtige zanger. Ja, ik heb hem toen nog bezig gezien daar op het feest van Radio Puur Hollands. We gaan verder met Ricky Cool met Ik draag je wel naar huis. Ik doe de deur dicht. Ik doe de deur dicht en knip het licht aan. En als we thuis zijn en naar binnen gaan, hang ik je jas op, je had je jas aan. Terwijl ik thee zet, hou ik je hand vast. Ik hou je hand vast terwijl ik thee zet. Ik maak de bank leeg als jij niet oplet. Ik ruim de troep op als jij niet oplet. Voor ik het licht in, kus ik je wangen. Je lieve ogen met verlangen. Kus ik je handen en weer je wangen. Jij kiest de stoel uit als ik niet oplet. Ik maak de bank leeg, jij kiest de stoel uit. Als ik niet oplet, schenk ik de thee in. Levensgevaarlijk, schenk ik de thee in. Draag me weer naar huis, neem me mee, breng me thuis. Ricky Cool met Ik draag je wel naar huis. Ja, en ik heb al verzoekjes staan, zie ik, maar daar ga ik nog even mee wachten. Ik heb hier het volgende klaarstaan. Theo van Amting met Mijn Droom. Toen ik jou voor het eerst daar zat, in die discotheek, kreeg ik de kriebels in mijn buik. Toen ik naar je keek, wist niet wat het was, maar ja, een heel fijn gevoel. Dit zou ik niet willen missen, dit is wat ik bedoel. Dit zou ik niet willen missen, dit is wat ik bedoel. Ik hou van jou. Mijn liefste schat, ik droom van jou. Je bent de vrouw waar ik van hou, het meest in de vrouw. Oh, oh, oh. Ik hou van jou. Mijn liefste schat, ik droom van jou. Ik blijf je trouw, je bent mijn vrouw, een superdroom. Van Amting. Ja, en we gaan naar het volgende. Chris Fenton met CIO, CIO Maria. Zu den Sternen, sie waren noch niemals so nah. Denn heute Nacht, da will ich träumen, wie schön es auf Capri war. Ich höre noch den Abendwind wehen, an Abschied hat niemand gedacht. Doch irgendwann musste ich gehen. Es blieb uns nur eine Nacht. Ciao, ciao, Maria. Noch ein leises Goodbye. Rote Rosen verblühen, doch wir bleiben uns wahr. leiser Musik großen Wein. Flüstere leise deinen Namen und möchte so gern bei dir sein. Schau, schau, Maria, noch ein leises Goodbye. Rote Rosen verblühen, doch wir bleiben uns treu. Schau, schau, Maria, Sommerträume vergehen. Irgendwann komm ich wieder, irgendwann du willst sehen. Ich hör noch den Abendwind wehen und fühle, wie glücklich ich war. Schau, schau, Maria, noch ein leises Goodbye. Rote Rosen verblühen, doch wir bleiben uns treu. Schau, schau, Sommerträume vergehen. Irgendwann komm ich wieder, irgendwann du willst sehen. Ja, Chris Fenton met Ciao, Ciao, Maria. Ja, en ik ben toch ook zo kieken, hè. Met een CIO, CIO. Ja, ik dacht dat het Nederlands was. Het is Duits. Jongen, jongen, jongen, jongen. Maar goed, we gaan naar ons eerste verzoek, ja. Dat ga ik er eerst bij pakken, want nu staat alles op één laptop. Zo. En ons eerste verzoekje komt van DJ Desmond. En die zegt, voor jullie daar in de studio België Mechelen, een goede avond Marina en Philippe. En hij zegt een plaatje, hij vraagt een plaatje aan van Yeti Paletti. Met Ik wil met jou naar Blankenbergen. Ja, een mooi nummertje natuurlijk. Dat gaan we zo instarten. Bye. dat was Yeti Paletti met Ik wil met jou naar Blankenbergen. Ja, en dat was van onze DJ Desmond. En hij schreef voor jullie daar in de studio België, Mechelen. En goede avond aan Marina en Philippe. Maar ja, zoals ik al zei, ons Philippeke, die zal een paar weken weg zijn. Maar alles komt wel goed, die komt wel terug. Ja, het volgende verzoekje is van onze DJ Harry. Ja, ook goede avond natuurlijk. En hij schrijft voor alle mensen op luisteren die van Sinterklaas houden. En het plaatje dat hij aanvroeg is van Clown Joopie en Tante Angelique. Au, au, Zwarte Piet, zijn kont is blauw. Ja. Luister jongens, het is geen grap, een Zwarte Piet viel van de trap. En hij ging zo, huppakee, alles leek hem naar beneden. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Hij in de spiegel keek, en werd hij van de schrik haast bleek. Ja, hij keek geweldig pips, van die mond en blauwe pips. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Sinterklaas kwam aangerend. Het Pietje, viel jij op je krent? Ja, zei Piet met rode bros. Was maar zeker zaken los. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Au, au, au, au, au, au, Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Zwarte Piet zijn kont zag blauw. Ja, au, au, au, de Piet zijn kont zag blauw. Van Clown Joopie en Tante Angelique. Och, waar ben die Piet? Ja, en het verzoekje was van onze DJ Harry. En die was bestemd voor alle mensen op luisteren die van Sinterklaas houden. Ja, en ik hou daar ook nog van, zijn Harry. Ja, ja, zeker weten. Ook al ben ik 50 jaar, ik hou ook nog van Sinterklaas. Zo, we gaan eens kijken. Wat had ik nu klaarstaan? Doenja heb ik nu klaarstaan met Lama Doenja. Oh, En dat was Doenja met Lama Doona. Ja, en ik heb hier nog verzoekjes staan, zie ik. En een van op mijn werk zie ik ook staan. En ik ga gewoon een plaat klaarzetten. Ik ga een keer de deze nemen. Van Ernest, Bobby en de rest. En ik ga eens kijken, want ik zie hier staan Denise. Ja, en Denise, dat is iemand van op ons werk. En ze heeft geen plaatsje of nummer geschreven wat ze graag zou horen. Maar ik zie dat ze erbij schrijft. Hé, hey, frisse zwarte Piet, zijn kont ziet zwart zonne. Ja, wat als ze daarmee wil zeggen, ik zou het echt niet weten. Maar die Denise, dat is toch een krak, hè. Wel, Denise, ik ga voor jou een Sinterklaas nummer draaien. Ja, je hebt het toch over een zwarte Piet, dat zijn kont zwart ziet. Ik weet nu niet wat je daarmee wil bedoelen. Maar goed, ik ga het nummer draaien van Ernest, Bobby en de rest met Dag Sinterklaas. Oh, dat is een mooi liedje, ja, dag jongens. Dag, dag Sinterklaasje, dag, dag, dag, dag, dag, dag, zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Tot ziens. Dag Sinterklaasje, dag, dag. Dag, dag, zwarte Piet. Toedanoe. Dag, Sinterklaasje, dag, dag. Luister naar ons afscheidslied. En een groet aan uw vrouw. En dag, Sinterklaas. Hij heeft natuurlijk geen vrouw, Bobby. Oh. Hey, maar Bobby, luister. Sinterklaas is er al vandoor. Mijn Ernst en Bobby gaan er ook vandoor. Oh. Kunnen we misschien hetzelfde zingen alleen met Ernst en Bobby? Ja, leuk. En zingen jullie mee? Ja, dag Sinterklaasje, Ernest, Bobby en de rest. Ja, en ik zag nu dat het nummer een minuut en 17 seconden duurde. Ja, dat is ook niet de moeite, hè. Ja, Denise, ik ga zelfs voor jou nog een plaat wegdraaien, want dat nummer is wel een beetje te kort, vind ik, voor een verzoekje, hè. Vind je dat nu zelf niet? Maar goed, ik ga jou laten staan in de verzoekbox, zodat ik het niet vergeet. En ik ga eerst een ander draaien, dan kan ik dat ander opzoeken, van onze DJ Harry. En ik heb klaarstaan DJ Maarten met het grote meneer Cactus. Waar ze komen zien, zijn ze goed gepoetst. Waar ze biertjes zien, waar ze glas eens zien, is hij nog wel vol genoeg. Waar ze lumpen zien, waar ze klappen zien. Wat is dit niet aan? Nou, dat weet ik niet, dat is wel. Alles zand, alles kleurig, meneer Kappers is de vreemd van de harde. Alles kleurig, meneer Kappers is. Oké, en mensen, wat hebben jullie nu geleerd? Nou, dat is de waarschijnlijk. Meneer Kappers is de vreemd van de harde. Laat je nagels zien, laat je haren zien. Zijn ze goed geknipt? Laat je sokken zien, laat je tenen zien. Zit er geen kleurtje aan? Laat je navel zien, laat je neus eens zien. Hangt er geen kleurtje aan? Alles schoon, alles kleurig. Meneer Kappers is de vreemde van de harde. Alles fris, alles kleurig. Meneer Kappers is. Okay! De grote meneer Cactusfeest. Ja, en ik heb hier klaarstaan Stef Eckel, maar we gaan eens kijken, want dat was een verzoekje. En dat komt van onze DJ Harry. En hij zegt, voor iedereen op luisteren, met het nummer Stef Eckel, Blue Bayou. Alleen, ze liet mij hier staan. Toen ze zei, ik moet weg van je gaan. Op haar bank, een zilveren traan in Blue Bayou. Blue Bayou. Ik hield van haar, zij hield van mij. Zij liet mij geen ogenblik vrij. Maar nu is alles toch weer voorbij in Blue Bayou. Oh liefste, kom bij mij, dicht bij mij in Blue Bayou. Want ik wacht op jou, ja alleen op jou in Blue Bayou. En die ene nacht toen je bij me was, vergeet ik nog nooit meer. Ik hou zoveel van jou, alleen van jou, dus liefste, kom weer. Duren nu zo lang, nachten maken me vreselijk bang. Ik zie nog steeds die traan op haar wang in Blue Bayou. Blue Bayou. Ik hield van haar, zij hield van mij. Zij liet mij geen ogenblik vrij. Maar nu is alles toch weer voorbij in Blue Bayou. Prachtig nummer, Stef Eckel, Blue Bayou. En dat kwam van onze DJ Harry, speciaal voor iedereen op luisteren. En we gaan nu over, eerst naar reclame. Hostream Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen 0320-301-506. Hostream is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit-prijsverhouding. Of surf snel naar www.hostream.nl.

je vergeet. Ja, dat was de klapper, JJ, van de week natuurlijk. Ja, en mijn Explorer hier is weer vastgeslagen. Ik moet hier alles terugpakken. Dus is even mijn verzoekersbox weg, maar die komt wel zo terug. Wat had ik hier weer klaarstaan? Ja, ik had gezegd dat ik een nummer ging draaien voor onze Denise. Ja, en nu is dat liedje hier weg. Zo heb ik vanavond van alles voor, zie ik. Jongen, waar staat ze weer? Ja, ik zie ze niet meer staan, maar ik ga gauw er een ander in zetten. Ik ga Dora nemen met Kom, grijp je kansen. Speciaal voor jou, Denise. En dat was Dora met Kom, grijp je kansen. En dat heb ik weggespeeld voor onze Denise. Zo, en ondertussen is mijn verzoekbox hier terug open. Want mijn Explorer, die geeft dat hier soms wel eens op. En dan moet ik dat allemaal terug inzetten. Dus het loopt hier vanavond allemaal een beetje fout, precies. Maar goed, ik heb hier juist een goeie mop gevonden. Ja, en die mop die heb ik gevonden in het kaft van onze DJ Filip. Ik heb daar eens gaan in loeren. En ja, de laatste dagen ga ik het dan toch maar overwinden en poepen. Wel, en ik heb hier een goeie gevonden, ze. Ik heb ze al gelezen en ja, ik vind hem goeie. En de titel is Gasvorming. Een klein oud vrouwtje gaat naar de dokter en zegt: dokter, ik heb een probleem met gasvorming. Het stoort mij eigenlijk niet, want mijn winden zijn altijd stil en ze ruiken niet. Eigenlijk ben ik sinds ik hier binnengekomen ben al minstens 20 winden gelaten. Je hebt er niets van gemerkt, want ze ruiken niet en zijn altijd stil. De dokter zegt: ik begrijp het. Neem deze pillen en kom volgende week nog maar eens terug. De week erna komt het vrouwtje terug bij de dokter. Dokter, zegt ze, ik weet niet wat u mij gegeven heeft, maar mijn winden, ze zijn nog steeds geluidloos, maar ze stinken verschrikkelijk. De dokter zegt, goed zo. Nu uw sinussen weer open zijn, zullen we eens kijken wat we aan uw gehoor kunnen doen. Dat is een goeie, hè? Ja, ik vind het toch zin. Amai, amai, amai. Hoho. Ja, we gaan hier verder natuurlijk, hè, met onze muziek. En ik ga een plaatje wegdraaien nu voor onze Cloud. Ja, ja, zeker, want die mogen we ook niet vergeten, hè. Die neemt altijd onze programma's op en je kan die altijd beluisteren op www.phga.nl. En daar kan je natuurlijk de DJ's aanklikken die je nog eens graag wil horen. En je kan dan onze uitzendingen terug beluisteren. Maar ook op onze site www.radiopuurhollands.nl, daar staat ook een banner met de dikke en de dunne op. En als je daarop klikt, dan kom je zo automatisch op de site terecht en kan je daar de DJ's aanklikken om de uitzendingen nog eens terug te beluisteren. Zo, dat heb ik ook wel eens gezegd. Dus we gaan een plaatje wegdraaien voor onze Cloud. En natuurlijk Sam Goris, hè. Ja, wat dacht je nu, hè? Sam Goris met, eens kijken, Oulala, hé, hey, Manuela. Hé, hey, Jantje, zit daar dan zich? Dat is internationale klasse, zeg hé. Wat een lekker stik, amai. En die heb je een basketstuk gedaan, hé. Loop de dijk overboog, zie die graafjes aan de kant. Al dat moois op het strand, werd mijn roesting in de hand. Zeker zei ik het haast, met mijn ogen uitgekleed. Maar alles wat ik van haar weet, is dat ze Manuela heet. Oelala, hé, Manuela. Zij is een brok natuur, ik ben weg van haar figuur. Oelala, hé, Manuela. De dieren uitstraalt was, als die kleine lach ik viel, van haar mooie boezem viel. Manuela, geef een blote alsjeblieft. Je zal flippen als ik jou mijn geheim toe vertrouw. Manuela, wordt mijn lieve zomerlief. Oelala, hé, hé, hé, Manuela. Oelala, hé, hé, hé, lekker zus. Oelala, hé, hé, hé, Manuela. Oelala, hé, hé. Zonnebaden op haar buik. Ik denk, shit, het wordt tijd dat ik al mijn lessen krijg. Ik verdoes er naartoe. Vraag haar wat ik ben je moed. En ze antwoordt met een diepe stem: hallo, wat doe je doen? Oelala, hé, Manuela. Er is iets met haar figuur, er is iets met haar natuur. Oelala, hé, Manuela. Hoe meer ik met haar praat, dus te slechter het me gaat. En we kruisen het idee, dat die kind daar niet mee. Is dit meisje wel een zij, of is het hij?

Ja, Johnny Gold met Samen Zijn. En dat was een verzoekje van, ga nog eens even koekeloren, een verzoekje van DJ Harry voor alle medewerkers en DJ's van Radio Puur Hollands. Ja, het volgende, dat moet ik nog eens opzoeken, want ik kan het niet direct vinden. We gaan terwijl een plaatje draaien van Jeroen van der Boom met Niemand Anders. De tijd heeft verliefdheid tot liefde gereid. Ik wil wat je ziet, wat je voelt en begrijpt. Hoeveel ik van je hou. Jij hebt gelopen, daar kus ik de grond. Glimlach van jou maakt de cirkel weer rond. Mijn wereld draait om jou. Zelfs als de zon zou besluiten ineens te verdwijnen, dan had ik genoeg aan het licht. Dat ik zo zuiver en warm in jouw ogen zie schijnen. Zeker, niemand anders kan zo onmaakt zijn als jij. Nee, ik wil niemand anders, jij bent geschapen voor mij. Nee, ik hoef niemand anders meer. Jou samen, verloren alleen. Leven is leeg zonder jou om me heen. En zonder van mijn tijd. Woorden, ze zijn van geen enkel gewicht. Ademloos zie ik hoe mooi je hier ligt. Ik bemin jouw kwetsbaarheid. Als de sterren besluiten hun lichten te doven, dan ben ik nog steeds niet verdwaald. Want dankzij jou kan ik weer in de hemel geloven. Ik beloof je, niemand anders kan zo volmaakt zijn als jij. Nee, ik wil niemand anders. Schapen voor mij. Nee, ik hoef niemand anders meer. Duizenden levens leef ik voor jou. Donkere lucht, ik droom ze weer blauw. Ik kan het aan, want jij bent voor mij. En ik ben bij jou. Nee, niemand anders. Jij bent geschapen voor mij. Nee, ik hoef niemand anders meer. De ware ben jij. Ja, dat was Jeroen van der Boom met Niemand Anders. Ja, en wat dacht ik nu weer te zeggen? Ja, ik zie hier staan, ik zie hier eigenlijk een nieuwsfeitje staan. Ja, nu dat we het toch eigenlijk hebben over Sinterklaas. Ja, die is in het land. En ik zie hier iets staan. Allee, wat is dat hier nu altijd? Dat gaat hier toch altijd, dat doet hier maar rare dingen. Ik ga dat is helemaal open klikken, dan gaat dat beter gaan. En hier staat iets van al meer dan 100.000 kinderen schreven brieven naar Sinterklaas. Ja, nu zijn de kindjes daar wel mee bezig natuurlijk. Meer dan 100.000 kinderen hebben al een brief naar Sinterklaas geschreven. En het aantal zal in aanloop naar het Sinterklaasfeest op 6 december alleen maar toenemen. Dat werd donderdag vernomen bij B-Post. Ja, ja, zeker. Zowat 85.000 van de 100.000 brieven werden al geregistreerd op één adressenlijst geplaatst. Amai, ik kan hier bijna niet meer zeggen. De goed heilige man stuurt dan een antwoord en een geschenk terug. Helaas komen ook heel wat brieven zonder adresvermelding toe, of waardoor de Sint geen cadeau kan opsturen. B-Post schat het aantal nu ongeveer op 10.000 brieven, om betreurde gedichtjes en onbeantwoorde brieven te vermijden. Wordt dan ook aangeraden om een adres in de brief of op de enveloppe te vermelden. Ja, lieve kindjes, dat kunnen jullie beter doen, want anders, ja, dan kan de Sint ook niets doen, hè. Ja, en we gaan eens kijken naar het volgende verzoekje, en dat komt, even erbij pakken, en dat komt van Zwarte Piet zelf, ja, zo Zwarte Piet, die schrijft, die doet ook al verzoekjes, hè. En hij schrijft voor iedereen op luisteren, met het nummer Sinterklaas van 5 december. Als ik op de daken sta, midden in de nacht, dan ben ik zo blij dat ik het zo ver heb gebracht. Ja, wat ziet u dan in mensen verbaasd? Laat ik me toch weg voor die lieve Sinterklaas. Mooiste dag van het jaar. Want als je niet Ja, 5 december. En dat was een verzoekje van onze Zwarte Piet voor iedereen op luisteren. Ja, en ja, ik heb hier toch nog iets gezien dat ik moet voorlezen eigenlijk. Want dat is wel iets belangrijk voor de kindjes. Dit weekende kunnen kinderen in Nederland gratis met de trein reizen, als ze verkleed zijn als Hulppiet of Hulpsint. De kinderen tot en met 11 jaar moeten niet betalen voor de treinen van NS, Veolia of zoiets. Ja, dat is hier weer een moeilijk woord, dat kan ik niet lezen, hè. Voorwaarde is wel dat een volwassene meereist. De vervoerbedrijven hopen dat veel kinderen met hun ouders met de trein gaan om bijvoorbeeld bij oma en opa het Sinterklaasfeest te vieren. Het is de eerste keer dat de kinderen verkleed als Zwarte Piet of Sinterklaas gratis met de trein mee mogen. Ja, dat is wel heel mooi vanuit Nederland. Ja, ik vind dat wel. Hier in België, hier doen ze zoiets niet, hè? Nee, zeker niet. Maar ik vind in Nederland, ja, ze doen daar veel. En hier, maar goed, we gaan lekker verder met onze muziek. En ik ga nu een keer een Engelstalige draaien, hè. En ik ga nemen Let's Go met Tonight. Let's Go met Tonight. Ja, en we gaan er nog eentje achteraan gooien met Gnin of Gnaan met Waving Flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, a violent throne, for people's known. But it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam. Out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors. Learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat. But we struggling, fighting to eat, and we wondering, when we'll be free. So we patiently wait, for that fateful day, it's not far away. For now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. So many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor. I heard them say, love is the way, love is the answer. That's what they say, but look how they treat us, make us believe. Fight their battles, then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us. Cause we just move forward like buffalo soldiers. Struggling, fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes. Waving Flag van Gnin. Ja, wat dacht ik nu weer te zeggen? Ja, ik ben het even vergeten. We gaan verder met Blof en Sabrina Strack met Meer kan het niet zijn. Soms ben ik hard. soms ben ik koel. Ik zeg dan niet wat ik bedoel. Ik heb je lief met heel mijn hart. En meer kan het niet zijn. Mijn engel van plezier, opgaand in het nu en hier, het perfecte medicijn. Zijn van Bluff en Sabrina Stark. Het volgende nummertje is van de Hooglanders met Ik dacht dat jij een vrouw was. Ik ben altijd bezopen. Drank vind ik te gek. Ze noemen mij wel meer dan eens een afdraaibrek. Ik ben altijd maar het broertje waarmee je zuipen kan. Een cocktailjurk, een alcohol, maar nooit de nuchtere man. Ik ben altijd die zuiplap, beschonken, dat ben ik. Ik ben altijd aan het zoeken naar een geile hobbykip. Ik ben altijd naar de kroeg toe, een strandtent, een disco. Ben altijd op de versiertour, jagend op chickies, à la J-Lo. Dat jij een vrouw was, over naar de bouw was. Ja, dat kwam doordat ik trouw was. Dat jij niet zo'n had, maar haar Katrien was. En dat je huid zag in plaats van rauw was. En je haar geen boos op touw was. En je gebit niet veel erg rauw was. En rot was, heel zittend, maar je staat was. Ja, dat jij een vrouw was. Terwijl je gozer daar de bouw was. En je schoenmaat 44 was. En je zeker twee stuks fruit was. Dat kwam gewoon omdat ik vrouw was. Dus ik dacht dat je vrouw was. Jij het moertje. Niet te bouw was, lekker warm, maar niet koud was. Jij en zij, en niet dat hij was. Niet de arts, maar assistent was. En alles behalve een vent was. Dat je Maya van de bij was. Je moest niet plat, maar lekker vol was. Je niet de leeuw, maar het hol was. Je mega lekker, en geen trol was. Dat ik de kerst en jij de stol was. Dat jij een aarde en ik de mol was. Dat je pointe lekker vol was. En ik dacht dat jij een vrouw was. En dat allemaal omdat ik de sober was. En ik niet een biertje, maar een vat was. Niet de flesje, maar een trap was. Dacht ik aan potje, terwijl je kap was. Dus dat je paal. En toen ik weer dat er zat was, er meer alcohol dan vroeg was, zag ik dat er iets niet goed was. Dat jij geen chickie, maar een toet was. Je geen prei, maar een banaan was. Je geen kippie, maar een haan was. Ja, ik dacht dat jij een vrouw was van de Hooglanders. Ja, ik ben in ieder geval een vrouw hoor, daar ben ik zeker van. We gaan verder met Sascha Brouwens met Van Hier naar Oneindig. Het is beter voor ons beiden als ik je niet meer zie. Dat dit zou gebeuren, nee, dat zag ik niet. Ik moet met je breken, maar het doet zo pijn. Dat alles wat je zei, wat je hebt beloofd, ineens niet waar zou zijn. Van hier naar oneindig, tot de sterren. En waarom blijf je vragen of ik het zeker weet? Ik zou het liefst vluchten hier ergens ver vandaan. zou voelen wat ik voel, liet je me nooit meer gaan. Van hier naar Oneinde, tot de sterren en terug. Voor altijd en eeuwen, maar de tijd ging tot terug. Was jouw liefde, echte liefde. Van hier naar oneindig van Sascha Brouwens. Ja, en ik heb zo net vernomen dat mijn geburen boven mij ook aan het luisteren zijn, Zwakke en Martin. Ja, excuseer. En wel, ik ga voor hun ook een plaatje wegdraaien. En ik heb hier juist één klaargezet van José met Het voelt zo goed aan. Eerst was je niets voor mij, maar nu hoor jij bij mij. Het voelt zo goed aan. Een zoele zomernacht, dit had ik nooit verwacht. Het voelt zo goed aan. Als jij me kust, verlang ik naar meer. Maar hoe of wat ik nu ook probeer. Wat je met me doet, je zit me in het bloed. Het voelt zo goed aan. Als je met me speelt, ja, pas je met me deelt. Ik sta in vuur en vlam voor wat me overkwam, mijn hart gedeeld. Zoals je mij dan kust, je stelt me zo gerust. Dit kan alleen zo zijn als je echt van me houdt.

En dat was de klapper van de week met JJ. Ja, prachtig nummer. Ja, ja, zeker weten. Het volgende dat ik hier staan heb, wat had ik hier nu weer klaargezet? Ja, Gijs de Brein of zo heet, met Kom en Dansen. Zo voorbij. Kom en zing met mij. Kom met je lichaam heel dichtbij. De nachten zijn de boos. Niemand die ons hoort. En komt voorlopig niet tot een einde. Lees de vragen in je ogen. Dat we dan voelt al gehoord. Kom en dans met mij. Het was een schoele zomer. Alles gebeurde, onbevangen, mooi en vrij. Heb het gevoel dat ik je al jaren ken, dat het nooit meer anders zal zijn. Alsof je elke dag al bij me bent, ik weet nog precies wat je zei. Kom en dans met mij, deze nacht is zo. Met je lichaam heel dichtbij. De nachten zijn de los, niemand die ons stoort. En komt voorlopig niet tot een einde. Lees de vragen in je ogen, hebben dan voelt al gehoord. Kom en dans met mij. Was alles waar ik van droomde, waar ik jaren naar had gezocht. We laten dit nu echt nooit meer overgaan. Met jou heb ik meer dan genoeg. Dan voel ik mijn hart weer overslaan. Als ik denk wat jij aan me vroeg. Kom en dans met mij. Deze nacht is zo voorbij. Kom met je lichaam heel dichtbij. De nachten zijn de loons, niemand die ons stoort. En komt voorlopig niet tot een einde. Lees de vragen in je ogen, hebben dan voor de gehoord. Kom en dans met mij. Kom, dans met mij, Gijs de Bruyne. Ja, en we hebben hier een verzoekje klaarstaan. We gaan dat er eens bij nemen. Want ja, nu staat hier alles over elkaar, dus... En alles lag hier ook al vast, zo... Oh, het is hier vandaag een heksenketen. Ja, onze DJ Harry vraagt een verzoekje aan voor iedereen op luisteren. Met Diana Ross, I'm Still Waiting. Maar ik krijg mijn ontvangen bestanden niet open, dus ja, dat is al vastgeslagen. Dus ik ga daar mooi afblijven, voor ik zelfs helemaal eruit lig... Maar ik heb een ander plaatje gekozen van Diana Ross met Upside Down. Diana Ross met Upside Down. En dat was een verzoekje van onze DJ Harry voor iedereen op luisteren. Ja, het volgende plaatje dat ik hier ga draaien is van... Ja, we hebben nog een... hoe moet ik het nu weer zeggen? Een ding gehad, een klapper. En dat was Edwin. Wel, die ga ik ook nog eens draaien. Leef je leven. Ze kijken in kijken, soms ook aan me wijzen. Hun ogen steeds ontwijken, wat willen ze bewijzen? Maakt het vooruit dat ik niet alledaags ben. En mijn leven moet als iedereen plan. Ze mogen denken wat ze willen, ik laat ze niet meer kisten. Geen tijd meer aan verspillen, op dagen aan verkwisten. Ik trek mijn plan en neem het in handen. Laat jaloezie voor eeuwig stranden. Wees dat liefde voor elkaar. Niet zo raar. Leef je leven zonder veel zorgen. Doe het vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt wel mee. Voelt je weer oké. Leef je leven zonder veel zorgen. Doe het vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt wel mee. Voelt je weer oké. Ja, la. Van jouw talent en niet onzeker zijn. En nou je vast aan je eigen idealen, dan zal jouw ster voor eeuwig stralen. Wees wat liefde voor elkaar, sta voor een ander klaar. Daar is toch niet zo raar. Vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt wel mee. Voelt je weer oké. Leef je leven zonder veel zorgen. Vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt wel mee. Voelt je weer oké. Ja, la. Ja, en dat was Edwin met Leef je leven. Ja, ook zo'n prachtnummer. Ja, we gaan een keer nog een mopje vertellen, hè. Ja, ja, zeker. En dat is ook een goeie, hè. Ja, ook al zeg ik het zelf. En dat gaat over drie boetes voor een man. Er zit een man in de auto en die rijdt te hard. Dus na 5 minuten komt de politie en zegt: zo, meneer, u reed te hard. De bestuurder: nee hoor, ik reed precies 50 kilometer per uur. Niets en niets harder. Dus na een partijtje bekvechten zegt de vrouw naast de bestuurder: ik zei toch dat je te hard reed. Waarop de bestuurder zegt: hou je kop, kreng. Politie: zo meneer, dan nu even een alcoholtest. Bestuurder: meneer, ik heb niets gedronken. Politie: dan zullen we wel eens zien. En na het blazen zegt de politie: ja meneer, dat is te veel. En weer die vrouw: ik zei het toch dat je te veel gedronken hebt. Politie: ja meneer, dat zijn 3 boetes. 1 bekeuring van 2500 euro. 2 je auto kwijt. En 3 je rijbewijs kwijt. Zegt de bestuurder: nou meneer, kunnen we dit niet even afspreken? Politie: wat dan? Bestuurder: ik hou mijn auto en rijbewijs en jij mag mijn klikspaantje, mijn vrouw dus, lenen voor 2500 euro per uur. Politie: daar doe ik het voor. Ja, dat vind ik ook weer een hooi natuurlijk. Ja, ja, zo moet je het maar allemaal voorkrijgen, hè. Maar ik denk niet dat je dat tegen de politie zo moet zeggen, want dat komt niet goed, denk ik. Goed, we gaan verder met muziek. Amai. Met Jannes, laat mij mijn eigen gang maar gaan. Jou in mijn sleur, iedere dag weer hoor ik dat gezeur. Heb je de tijd wel gegeven, maar dat is nu zeker voor mij. Alles dat draaide alleen om de boel, maar samen met mij wilde jij niks meer doen. Nee, zo wil ik niet verder leven, je hoort niet meer langer bij mij. Daar heb je jarenlang met mij gedaan. Zoals er elke keer met jou wel wacht. Nou, dan ben ik niet meer dan zacht. Laat mij gewoon mijn eigen gang maar gaan. Ik wil nu op mijn eigen leven staan. Jij kan doen wat je wilt. Weet met mij uit de speel. Heb ik echt gehad. Als jij hier niet bent, al het gevoel heb ik niet lang gekend. Daar ga ik verder met mijn leven, daarin is geen plek meer voor jou. Jij zegt dat ik niet meer zonder jou kan, maar daar heb ik mij nu toch echt niets van aan. Ik heb je mijn liefde gegeven, maar jij zet voor mij in de kast. Laat mij gewoon mijn eigen gang maar gaan. Daar heb je jarenlang met mij gedaan. Zoals je dat ik dit zou wel wat. Nou, dan ben ik niet gedaan. Laat mij gewoon mijn eigen gang maar gaan. Ik wil nu op mijn eigen benen staan. Jij kan doen wat je wilt. En met mij uit de speel. Ik heb een echte hand. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Van Jannes. Ja, we gaan nog een nummertje draaien van Sinterklaas. Want ja, het is nog altijd Sinterklaas tijd. En we gaan draaien Daar wordt aan de deur geklopt. Ja, en hopelijk komen ze bij mij ook kloppen. Hè. Geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind. Ik ben een goede vriend. Want al ben ik zwart als roet, meen het te goed. Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, heb voor jou mijn kleine baas, moois in mijn zak. Ben je wel zoet geweest, wees dan maar niet bevreesd. Kijk eens deze Nicolaas, fijn speculaas. Wel bedankt, wel bedankt. Nu zal ik al leren gaan, daar kan je op aan. Postkaartjes groot in tal, deel ze vanavond al. Net mijn lieve zusje klein, blij zal ze zijn. klopt, wie zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind. Ik ben een goede vriend. Want dat is wat al goed, meen het toch goed. Ja, daar wordt aan de deur geklopt. Ja, en zoals ik al zei, hopelijk komen ze bij mij ook kloppen. We gaan het volgende draaien. Arne Jansen met Als een meeuw in de wind. Van jou blijf ik dromen, dat de dag ooit zal komen. En jij mijn schat, ben ik bij me blijf, voor altijd samen, jij en ik. Als ijs zijn de nachten, eindeloos lang duurde wachten. Ik verlang naar jouw warmte om me heen. Ik ben zonder jou zo alleen. Als een meeuw in de wind vlieg ik naar mijn Lucia, naar de stad die ik vond aan het strand van Bahia. Voel nog steeds die kus op haar rode mond, in die sterren nacht waar mijn harde haren vond. Waar ik van maak. Dit is het oudste kerkje op Roodos. Hij is ruim 700 jaar oud, nog helemaal in originele staat en hij heet Sint-Nicolaas. Ja, als een meeuw in de nacht van Arne, van in de wind, ja, ik ben een beetje van slag van Arne Jansen. Ja, we zijn 21 uur 31, dat is tijd om het weerbericht natuurlijk te zeggen. Dat was ik ook wel bijna vergeten. We gaan een keer kijken, hè. Het weer voor vandaag, ja, dat was 12 graden. En voor vannacht geven ze dan 4 graden. Ja, dat is behoorlijk wat koud. Maar ja, we liggen lekker onder de dekens. Morgen hebben we vrijdag en krijgen we 8 graden. Oh, lekker koud. En voor de nachttemperaturen is het 7 graden. Zaterdag krijgen we terug wat meer temperaturen. Dan is het 10 graden. Met bewolking zie ik hier een wolkje. En de nachttemperaturen zijn dan 5 graden. Zondag hebben we 10 graden, met ook bewolkt, met daarachter een klein zonnetje. En dan zijn de nachttemperaturen 7 graden. En tenslotte maandag krijgen we 7 graden en dan zijn de nachttemperaturen 6 graden. En we hebben daar ook een wolkje met een klein zonnetje daarachter, staat er. Ja, dat was voor deze week weer al het weerbericht. En ja, ik moet zeggen, het is december. Het wordt stilaan kouder en kouder. En dat zal zo wel in Nederland en Amsterdam en zo ook wel zijn, denk ik, hè. Ja, ja, we gaan stilletjes aan naar de winter. Ja, daar zijn we al in beland, denk ik. Zo, het weerbericht, dat is ook weer al gedaan. We gaan verder met muziek en Antonio met Hou me vast. Hou me vast, al is het maar op even. Hou me vast, wat houd je nu nog tegen? Ik zag jou voor het eerst daar in die discotheek. Ik was verslakt toen ik jou in je ogen keek. Hou me vast, al is het maar op even. Hou me vast, ik laat jou nooit meer gaan. Ik ben hevig overstuurd, want ik voel het liefdesvuur. Hou me vast, ik laat jou nooit meer gaan. Ik zag hoe je danste, maar toch keek jij naar mij. De tijd die leek volledig stil te staan. Ik voelde de kriebels, de bliksem die sloeg in. Ik dacht, wat zal ze zeggen als ik vraag? Hou me vast, al is het maar op even. Hou me vast, wat houd je nu nog tegen? Ik zag jou voor het eerst daar in die discotheek. Ik was verslakt toen ik jou in je ogen keek. Hou me vast, al is het maar op even. Hou me vast, ik laat jou nooit meer gaan. Ik ben hevig overstuurd, want ik voel het liefdesvuur. Hou me vast, ik laat jou nooit meer gaan. Ik kijk op mijn horloge, nog eventjes en dan. De laatste dans komt alsmaar dichterbij. Ik kan haast niet meer wachten, wat duurt het wachten lang. De laatste dans, dan is zij voor mij. Hou me vast, al is het maar op even. Hou me vast, wat houd je nu nog tegen? Ik zag jou voor het eerst daar in die discotheek. Ik was verslakt toen ik jou in je Anthony met Hou me vast. We hebben nu klaarstaan de deurzakkers met Doe een stapje naar voren. Alright, party people, we gaan kontzappen! Zijn we klaar voor? Want Jerry, hij was een natte gericht. Met een gehaal van gezicht, die kerel slecht van morgen. De trainer zei luister goed, ik doe iets voor de groep. En alles komt in orde. Oh, oh, oh. Stapje naar voren, dat waren de deurzakkers. Het volgende plaatje, Alwee Kroes met Heya Ho. Dit was een omgeving, zij was nog verleden, maar mooi als een ster in de heldere nacht. Zijn al mijn dromen opeens uitgekomen, komt zomaar gebeuren, niet eens aan de dag. Apart en bijzonder, het was toch een wonder, dat zij als een engel ineens voor me stond. Haar ogen vertelden, zo voelde ik me zelden, het leek of ik zweefde net boven de grond. Ik ben verliefd en dat mag heel de wereld toch zien. Is ook zo mooi en zo lief zijn, op mij ook misschien. Ik heb voor die schoonheid een vraag. Ik wil nu een antwoord vandaag. Die vrienden zat eerst in mijn buik, nou ook in mijn maag. Oh, hey, yeah. slapen. Ik zie haar de hele nacht op mijn hand. Dus niet meer te vragen, ik ga het nu vragen. Ik wil het nu weten, dit duurt me te lang. Maar wat wil je zeggen, het is niet te vermijden. We zijn toch geschapen, alleen voor elkaar. Ik wil voor haar leven, mijn liefde gaan geven. Ik heb dat gevoel toch alleen maar bij haar. Ik ben verliefd en dat mag heel de wereld toch zien. Zij is ook zo mooi en zo lief, zij op mij ook misschien. Ik heb voor die schoonheid een vraag. Ik wil nu een antwoord vandaag. Die vlinder zat eerst in mijn buik, nou ook in mijn maag. Ja ho, met Van Alwie Kroes. Ja, we gaan nog een Engelstalig nummertje draaien van een zanger dat ik eigenlijk ook heel graag hoor. En dat is Barry White met Barry's Time. Thank you. Ja, dat was Barry White, Barry's Theme of Time. Ja, een instrumentaal nummertje. Ja, ik zie dat de klok al bijna 21:50 is, dus daar moet ik zeker op letten dat ik mij op tijd afkondig. Dus ik kan nog één nummertje draaien en dan kan ik mij al afkondigen. En maar ik ga zo de verzoekbox ook al sluiten. En ik heb nu klaarstaan Siska Peters en Ronnie Tober met Naar de Kermis. Hey Ronnie, mijn Ronnie, ik had papa beloofd om jou niet te kussen voordat we zijn verloofd. Hey Siska, ben Siska, trek het je niet aan, want straks is het donker en kun je stiekem gaan. Hey Ronnie, mijn Ronnie, als dat mijn vader ziet. Maar Siska, wat denk je, hij merkt dat zeker niet. Ik zet wel een ladder onder aan het raam. We hebben dat samen al zo vaak gedaan. Vandaag gaan we naar de kermis in de stad. Van de schieten gaan we naar het reuzenrad. Op de kermis, daar is altijd wat te doen. En boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen. Hey Ronnie, mijn Ronnie, ik ben een beetje bang. Ik wil met je meegaan, maar dan ben ik te lang. Ja, Siska, ik weet het, je vader is niet mis. Maar dansen met jou is het mooiste wat er is. Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van de schieten gaan we naar de reuzenrad. Op de kermis, daar is altijd wat te doen. En over in dat reuzenrad ben jij een zoen. Hier in mijn armen ligt, dus ik zag jouw gezicht. Ik zal de zomer weten, je zal in mijn ogen lezen. Als ik je zo in mijn armen hou, mijn schat, ik hou van jou. Hey Ronnie, mijn Ronnie, ik mis jou de dag. Maar ga nou, mijn jongen, als pa je hier is zat. Tot zo dan, mijn Siska, en hoor je zacht je naam. Dan sta ik met mijn ladder onder aan je raam. Vanavond gaan we naar de kermis in de stad. Van de schieten gaan we naar de reuzenrad. Op de kermis, daar is altijd wat te doen. En boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen. Ja, dat was Siska Peter en Ronnie Tober met Naar de Kermis. Ja, beste mensen, ik ga me toch al afkondigen, want het gaat hier juist om 10 uur gaat dat hier stoppen. En ik moet het een beetje in doog houden. Ik moet er nog een beetje aan wennen allemaal. Want nu staat de tijd juist op 10 uur dat het stopt. Dus moet ik wel op tijd afkondigen. Dus ik ga gewoon mijn eindtune draaien en mij afkondigen en daarachter, als er nog even tijd is, ja, draai ik gewoon een plaat weg en ja, we zullen wel zien wanneer het stopt. Thank you. beste luisteraars, zoals ik al zei, ik moet me op tijd afmelden. Dus jullie zijn alvast bedankt om te luisteren. En voor de verzoekjes die jullie hebben ingediend. Ik zou zeggen voor straks, slaap wel en morgen weer gezond op. Morgen zijn we vrijdag, dan is het weer de beurt aan onze DJ Marco en onze DJ Laura vanaf 19 uur tot 22 uur. Ja, ja, zeker niet vergeten te luisteren, want dat zijn ook twee goede DJ's. Weer heel graag gedaan vanavond. Ja, het was wel zonder onze DJ Philippe, maar ja, die is er een paar weekjes niet bij. Maar zoals gezegd, volgende week donderdag, ja, dan ben ik er natuurlijk weer vanaf 19 uur tot 22 uur. En hopelijk gaat het hier niet fout, want ja, het zijn stomme foutjes soms. Dus, lieve mensen, tot volgende week en dan hoor je me weer. Bye bye, zwaai zwaai!